zmienią twój salon w domowe kino. Znajdź też nową konsolę, idealną na wieczorne rozgrywki z najbliższymi. Jak elektronika, to Allegro. Uwaga! Nadchodzi wydarzenie tej jesieni. Dni otwarte aut używanych od dealerów Toyoty od 13 do 18 października. Ponad 6 tysięcy sprawdzonych samochodów dostępnych od ręki. Auta osobowe i cała gama dostawczych. Legendarna jakość, sprawdzony przebieg i pakiet korzyści dopasowany do ciebie. Atrakcyjne finansowanie, kredyt 50 na 50 i gwarancja nawet do 10 lat w zależności od wieku auta. Nie przegap tego. Przyjdź na dni otwarte i znajdź swój idealny samochód. Szczegóły u dealerów Toyoty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wtorek, 14 października, już po 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ćwiczenia NATO w Polsce zakłócone przez nieznane drony, informuje o tym resort obrony Holandii. Doktor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego dla Wery Jurowej, byłej wiceszefowej Komisji Europejskiej. O 15% wzrośnie w przyszłym roku akcyza na alkohol, w 2027 o kolejne 10%. Nieznane drony zakłóciły ćwiczenia holenderskich żołnierzy w Polsce. 11. Brygada Powietrzno-Desantowa uczestniczy w manewrach NATO. O incydencie informuje holenderskie Ministerstwo Obrony. Gdy holenderscy żołnierze rozbijali obóz na lotnisku, nagle nad ich głowami pojawiły się małe drony, które zakłóciły łączność. Jednostka wojskowa nie posiada systemu przechwytującego bezzałogowe statki powietrzne, dlatego nie zostały one wcześniej zneutralizowane. Mimo to ćwiczenia nie zostały przerwane, a dzięki dronom stały się bardziej realistyczne, powiedział w radiu NPO1 generał Frank Grandia. Dodał, że żołnierze zostali zmuszeni do znalezienia rozwiązania bez narażania operacji na szwank. Nie wiadomo, kto wysłał drony, jednak zdaniem wojskowego stoi za tym Rosja, która z wielkim zainteresowaniem śledzi działania NATO, zwłaszcza w krajach bezpośrednio z nią graniczących. Ich celem jest zbieranie informacji wywiadowczych. Holenderskie samoloty F-35 zestrzeliły we wrześniu rosyjskie drony, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Była wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Wera Jurowa z tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. Czeska prawniczka otrzymała honorowy doktorat za to, że zawsze stała na straży europejskich wartości. Jak mówiła, odbierając tytuł, ważne jest, aby pamiętać o znaczeniu praworządności, która nie jest dana raz na zawsze. Jeszcze raz dziękuję za tytuł doktora honoris causa. Przyjmuję go z pokorą, wdzięcznością i odnowionym zobowiązaniem do podtrzymywania wartości, które nas łączą. Prawdy, wolności i rządów prawa. Wera Jurowa podziękowała także Polakom za wsparcie dla Ukrainy. Akcyza na alkohol i podatek cukrowy w górę. Stawka akcyzy wzrośnie w przyszłym roku o 15%. Po 5 latach zmieni się także wysokość opłaty cukrowej. Rząd zgodził się na propozycję resortu finansów, by akcyza na alkohol wzrosła o więcej niż pierwotnie planowano. Obecnie w ustawie zapisane są podwyżki tego podatku o 5% w kolejnych latach. W projekcie przyjętym przez rząd znalazła się propozycja podniesienia stawki akcyzy w roku przyszłym o 15%, a w roku 2027 o 10%. Jak to się przełoży na ceny, tłumaczył rzecznik rządu Adam Szłapka. Butelka piwa zdrożeje o 16 groszy, a butelka wódki o 3 zł. Rząd przyjął także zmiany dotyczące opłaty cukrowej. Adam Szłapka powiedział, że za półlitrową butelkę coli, która teraz kosztuje 4 zł 75 groszy, będziemy musieli zapłacić 5 zł 30 groszy. Minister zaznaczył, że to jest też zmiana postulowana między innymi przez resort zdrowia ze względu na ograniczenie problemów związanych z cukrzycą bądź otyłością. Sylwia Białek, Polskie Radio. 42-latka miała być od 15 roku życia zamknięta w domu przez rodziców. Policja w Świętochłowicach prowadzi dochodzenie, jednak na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Sprawa wyszła na jaw, gdy sąsiedzi zgłosili awanturę domową. Policja podjechała pod wskazany adres i przypadkiem natknęła się na 42-letnią kobietę. Rozpytana przez policjantów oświadczyła, że w domu nie było awantury. Dodała, że wszystko jest w porządku, ona sama nie potrzebuje pomocy. Jednak w związku z tym, że kobieta miała problemy z poruszaniem się, miała obrzęk nóg, policjant wezwał na miejsce pogotowie ratunkowe, które zdecydowało o przewiezieniu jej na badania do szpitala. Mówi Anna Hryniak ze świętochłowickiej policji. 42-latka była w złym stanie zdrowia. Policja bada, czy nie doszło do przestępstwa. Sąsiedzi byli przekonani, że kobieta zaginęła, gdy była nastolatką. Na dach nad głową, gorącą zupę i czystą odzież mogą liczyć bezdomni w Radomiu. Przygotowano dla nich ponad 70 miejsc w schroniskach i noclegowniach prowadzonych przez Caritas i samorząd. Jesień i zima to trudny czas dla osób w kryzysie bezdomności. Przekonała się o tym pani Agnieszka.

girl. Maybe I should. I better in Philly, and her name was Brasha. See, we be making love constantly. That's why my eyes are a shade. Blood burgundy. The way that we kiss isn't like any other way that I be kissing when I'm kissing what I'm missing. Won't you listen? Brown sugar, babe. I guess high up your love, I don't know how to be. Sugar, when you're close to me, you love me right down to my knees. And whenever you let me hit it, sweet like honey when it comes to me. Skin is caramel with the cocoa eyes. Even got a big sister by the name of Chocolate. Brown sugar, babe. I guess high off of love, don't know how to behave. Sugar got me open, now I want some more. Always down for all my nauseous wine, but I think I'm here to solo. Hope my niggas don't mind. Stick out my tongue and I'm about ready to hit this pretty, pretty bitty with persistence. Yo, I don't think y'all hit me. Brown sugar, babe. I guess high off of love, don't know how to behave. Począwszy od debiutu z albumem Brown Sugar w 1995 roku, po powrót z Black Messiah w 2014 był jednym z tych artystów, którzy zdefiniowali brzmienie neo-soulu. Wybitny twórca zmarł w wieku 51 lat, pisze magazyn Pitchfork. Wizjoner współczesnego soulu nie żyje, miał 51 lat. Jego trzy albumy Brown Sugar, Voodoo i Black Messiah uznawane są dziś za klasykę współczesnej muzyki, dodaje Rolling Stone. No nie lubimy tak zaczynać audycji, nie zmieniać planów w ostatniej chwili, ale tu nie było wyjścia, bo około 45 minut temu została potwierdzona informacja o śmierci D'Angelo, być może najważniejszego soulowego artysty ostatnich trzech dekad, a na pewno takiego, bez którego niezwykle trudno sobie wyobrazić czarną muzykę i w ogóle muzykę rozrywkową tych 30 minionych lat. Ważnego niezwykle, nawet mimo tego, że nagrał zaledwie trzy albumy. Brown Sugar, od którego zaczęliśmy, to rok 95. Voodoo w roku 2000 i nagrany po 14-letniej przerwie

Untitled. No pamiętam doskonale moment, w którym ten teledysk pojawił się na ekranach telewizji muzycznych w roku 2000. Pamiętam jego hipnotyczną energię skupioną na osobie, by nie powiedzieć sylwetce The Angelo. No i od tego momentu już trudno było tego artystę wyrzucić z głowy. Oczywiście, jeżeli ktoś nie znał go już wcześniej, bo debiutował 5 lat wcześniej płytą Brown Sugar. Untitled, How Does It Feel? To utwór, który znalazł się na drugiej płycie The Angelo, płycie Voodoo, wydanej w roku 2000. Rzecz ze złotych czasów nurtu Neo Soul i działalności kolektywu Soul Quarians, który wspólnie z The Angelo tworzyli m.in. Lauryn Hill, J Dilla, Questlove, Q-Tip, Mos Def czy Common i jeszcze parę innych wybitnych postaci. No a wszyscy na końcu wpatrzeni w niego. Niestety już nie zagra, już nie zaśpiewa, już niczego nie skomponuje. The Angelo. Mówiłem, że plan był inny dzisiaj na rotację, no bo nasze spotkanie miało rozpocząć się od tego utworu. Nie rozpoczęło się, ale mimo wszystko po niego sięgnę. The Smiths. Dzień Edukacji Narodowej, a zatem nieco przekornie w rotacji jedna z tych piosenek o szkole, do której mam nadzieję już nikt nie chodzi, bo w tym przypadku to była zła i przemocowa szkoła, szkoła w Manchesterze, do której uczęszczał Morrissey w latach 60. i 70., a później te jego szkolne czasy, szkolne przeżycia zainspirowały wiele, wiele linijek tekstów w piosenkach grupy The Smiths, a nawet całe utwory. The Headmaster Ritual, tak rozpoczyna się płyta Meat is Murder. Rok 1985 i grupa The Smiths, a my przechodzimy do nowości. Horse są z Australii i to ledwie ich drugi singiel Headlights. Thank you. powstali zaledwie w grudniu 2024 roku, no ale okazuje się, że można w tak szybkim tempie nauczyć się grać bardzo świeży i solidny post-punk. Headlights to formacja Horse i jeszcze jedna nowość z Antypodów w rotacji przed nami, Chris Lanzon. On w listopadzie wyda swój debiutancki album Spiral. You needed a spiral down. You needed to let it out. An echo on the plane. Diamond in the rain. There's no one to save you now. You needed a spiral out to know. You're Missing the Best Part to nie tylko fragment refrenu tej kompozycji, ale to również tytuł jego zbliżającej się debiutanckiej płyty Chris Lanzon i jego ostatni singiel Spiral. Tymczasem 20 lat mija w tym tygodniu od premiery tego albumu, no i nie możemy sobie chyba odmówić drobnego poświętowania. Playing the Angel, Depeche Mode. Just hang on, suffer well. changed my mind. Now I believe. From the blackest room I was torn. You called my name. A love was born. So I believe. I just hang on. W tym tygodniu, a dokładnie w piątek, minie 20 lat od premiery Playing the Angel grupy Depeche Mode. Drobny falstart być może, ale chyba nikt się za niego nie obrazi. Sufferwell to za nami. Tymczasem płyta tygodnia, grupa Geese, Au Pays des Coquins. Mam nadzieję, że osoby francuskojęzyczne mnie nie zabiją, choć płyta nosi tytuł Getting Killed. You can stay with me, baby. You can stay with me and nobody would care. You can stay with me. You can stay with me and just pretend I'm not there. Like a sailor. Mam wrażenie, że odrobina Velvet Underground i szczypta The Magnetic Fields w tym nagraniu, ale to dobre wzorce przecież do płyty Getting Killed zespołu Geese. Naszej rotacyjnej płyty tygodnia wrócimy jutro, a już teraz wracamy do ostatniego albumu innej amerykańskiej grupy Wednesday. Sweet song is a long con. I drove you to the airport with the e-brake on. Ain't heard that voice in a long time. Had to check back there to make sure you were alive. Angel home of an electric car. Reverses toward. So long, just fine. Cause the champagne tastes like elderberry wine. And the pink boiled eggs stay afloat in the brine. Cause even the best champagne still tastes like elderberry wine. You cry a Elderberry Wine to Wednesday z ostatniej płyty Bleach. Zostajemy w Stanach. Finn Wolfhard, aktor znany m.in. z serialu Stranger Things, pracuje podobno nad filmem poświęconym grupie The Replacements. Ma to być ekranizacja biografii tej grupy autorstwa amerykańskiego dziennikarza Boba Mera. Przyznam, że i się nie dziwię, bo książka fantastyczna i jestem tym pomysłem zachwycony, bo The Replacements to zespół wciąż znany zbyt małej liczbie osób. A przy okazji w listopadzie ukaże się reedycja ich być może najlepszej i prywatnie mojej ulubionej płyty Let It Be z roku 1984. I z niej teraz właśnie w rotacji Unsatisfied. Jeden z niewątpliwych hymnów amerykańskiego rockowego undergroundu lat 80. Unsatisfied i grupa The Replacements już niedługo, być może, na wielkim i małym ekranie. A pożegnamy się piosenką zespołu, który powrócił właśnie do koncertowania po ponad 6 latach przerwy. Grizzly Bear i Yet Again. To wszystko na dziś. Ja zapraszam na rotację jutro po 19, a za chwilę w Trójce Serwis i Klub Trójki. Elżbieta Malinowska i Kuba Mrożewski. Dobrego wieczoru. Take it all in stride. Speak, don't confide. Barely have a case.